شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے چادر تنی ہے تو گر نہ ہوتا تو گر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ کعبے کا کعبہ تیرا ہی گھر ہے تیرے کرم پہ سب کی نظر ہے تیرے کرم پہ سب کی نظر ہے دکھلا دے ہم کو دکھلا دے ہم کو دربار عالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے آپ دکھیوں کے آقا سہارے تاج شفاعت ہے سر پہ تمہارے تاج شفاعت ہے سر پہ تمہارے تاج شفاعت ہے سر پہ تمہارے ہم کو عطا ہو ہم کو عطا ہو روز کی جالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ صلی اللہ